د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله تفسیر کبیر په نوم باندې مشهور دی. نو دا د شیخ خپل تفسیر نه دی، لکه څنګه مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام خپل تصنیف نه دی، بلکې فتاوی کبری خپل تصنیف دی. پنځه جلد کې سړی حیران شي ورته، خو چونکې دا وروستو د شیخ د کتابونو نه چې کوم تفسیری مواد وغیره جمع کړي دي، نو لیک د شیخ دی خو ترتیب د بل چا دی، وینا د شیخ ده خو مرتب بل څوک دی، فرق یې دا دی. نو کله کله د مرتب نه پکې کمی راځي، نو هغې نسبت به مرتب ته کیږي، عالم ته به استاذ ته به نه کیږي. دا مشوره کړې وه د شیخ په باره کې چې دا د مجسمه نه دی، او د ابن بطوطه مورخ قول پیش کولو، مونږ یا دا دست دی ابن بطوطه د دې نه مبره، یا دا د هغه نه غلطي شوې ده، یا ورته غلط رسید، یا قصدن یې ویلي جو بنده دی، نو الله دې معافي وکړي. چې جماعت په منبر باندې داسې کوز شو، وی الله داسې را کوزیږي استوا مسله کې، دا غلطه ده. په دې تفسیر کبیر کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه وی زما هغه عقیده ده کوم چې د سلف و صالحین صحابه و تابعین و عقیده ده، زه ویم استوا معلوم، کیفیت مجهول، سوال کول تینا بدعت، انکار تینا کفر و بیدینی ده. سا عقیده ده زما هغه وی زما هغه عقیده ده چې سلف و صالحین ویلی و مما یلیق لشانه، دا الله شان سره چې څنګه استوا ده زما په ایمان ده. نو دا احناف مسلک هغې کې تعویل نشته دی، احناف مسلک توقف دی، ځان نه پکې خبرې نه کوم، بس چپ، څنګه چې راغلی دی نصوصو کې اقسې مې په ایمان دی بس. او که سوال کې او تپوسونه پکې کې دا څنګه ده او دا څنګه ده، نو دا بدعتي دی، لکه د دې زمانې غیر مقلدین ارم وایي بې ځایه. هلکه ولې سوال کې؟ احناف مسلک دا نه دی، پیغور کې او ملا دی مړ دی، الله دې وبخي، کتاب یې ولیکلو ماتورودیا، نوم یې ورته ولیکلو دکتور، دیر ته تللی و یو ډاکټر پاسېدو، هغه بې انګریزي تله نه ورځي، دی دکتور نه دی. نو اوس مړ دی نو مونږ نوم ځکه نه لوموږ، الله دې وبخي، که نیت یې صحیح وي او که غلط یې، نو بیا هم الله سره پوهېږي. نو هغه ولیکلو ماتورودیا، بس کتاب یې ولیکلو درې جلد کې، تکرار پکې دونه دی چې راغونډ کې نو 200 پاڼې کتاب نه پاتې کیږي، کنزلو نه بغیر پکې بل څه نه دي. نه هغوی وی چې احناف، بلکې د اکابرینو دیوبند څونه شاخونه دي، دا ټول دین نه خارج ولیکل. بعضې وی چې دا صفاتو نه منکر دي، جو بی دینه دي، نه مونږ خو د صفاتو نه منکر ته مشرک وایو، زموږ سره جنگ دی، نه مونږ څنګه د الله د صفاتو نه منکر شو؟ د الله صفاتونه مخلوق ته ورکې، مونږ هغې ته مشرک نه وایو. نو دا غلطی و، دا هغې هغه زموږ په مطلب نه دی پوه، خو چا چې د کتاب لیکلی او احنافو ته نسبت کړی، بس دی وجود دا حنفي دی، بدنامولو اسباب، دا غلطی ده. نو د دې وجې نه شیخ الاسلام وایي، قول د عمر رضی الله تعالی عنه نقل کوي، انما تنقذو عر الاسلام عروه عروه من نشا في الاسلام ولم يعرف جاهليه. تس نس کړی دا هغه کړی د اسلام، یعنی تس نس کوي ماتی ورانی هغه کړی د اسلام ټوټې ټوټې. دا چا چې ژوند دې تیر دی په اسلام کې، پیدا دی په اسلام کې، او ده تا پته نشته دی د جاهلیت، یعنی زور تاریخ معلومول ضروری دی. پلانی وخت کې دا کار شوی، دا خلق خدا عقیده وا، نو دا غلطه ده، نو ځان به تنه بچ کی. اوس که زور تاریخ سړي ته نه معلوم، نو سړی به سوی مخ کې انبیاء و تاریخ نه معلوم، نو د تشیس پته نه لګي. د مخ کې امتونو رسم و رواج دا غي صحیح عقاید او غلط نه معلوم، آیا د مخکینو کوم کوم عقیده ده چې مونږ یې کوو، او کوم کوم عقیده اتفاقی ده، او کوم کوم کې زمونږ اختلاف دی، دا معلوم شي، نو ده ته به پته ولګي د قرآن د صداقت. داسې کہانی خو نه دي که نه؟ دا خو یو عجیب کتاب دی، دد یو یو ټوکړه یو یو لفظ یو یو آیات پاک لفظی معنوی چې کوم محاسن دي نو زویم کسوک پی پوا شو گبین خواسینوم ده ده خوگوالی بس عجیبه قصه اینو نو کده بیا ارتناسی نو مریگی بپینا ده ده وجه نا علماء دام وی ده قول ده عمر پیشکی تفسیر کیم ام ده تفسیر کیم قد علم تو رب الکعبه متا تهلک العرب یقینا ما ته پته ده قسم دې پر رب د کعبې کوم وخت کې به چې تباه کیږي عرب دا به کله وي اذا ساسهم من یدرک الجاهلیه من لم یدرک الجاهلیه چې مشرک یې د دوی هغه سړی چ هغه پوه نه ادراک نه کړی د جاهلیت جاهلیت زمانه باندې نه پوه هغه نه بیا مونږ او دارن ل ذکر کئ و من لم یکل له قدم فی الاسلام دا قول پیش کئ پال بدایا و نهایاتم جل 215 صفحه کی امام ابن کثیر رحمه الله مشهور تاریخ دی قرآن باندی دی نپویگی اسلام پا طرز و انداز دی نپویگی چه دتا دا جاهلیت دور و تاریخ نی معلوم سفیان ام داسی وی شدتا پتا نئی نو قرآن بانی چیزان پواکے نو زور تاریخ معلوم والپکار دی پلانی وقت کی مذاہب عالم الملل والنحل دا شیرستانی اگر چاقی دے کمزوری دا تاریخی گزارہ کئی دارنگلا الفصل دا ابن حزم یا دے سرا سرا نور اگا تاریخ کتابونا چاغی لیکل شوی دی په مختلف اقوامو احوالو کې نو چې دا وګوري تا ته به موجوده او حالات معلوم شي نو داسې اصول د قران چې ته مخکینی او وروستنی حالات وګوري تا ته به پته ولګي چې قران څه وایي خودونه خبره ده بتال او نارسته سړی دا په مطلب د قران نه پوهیږي زکا دے پروتی دا قرآن دا دوری ٹیمی نو دے ویز تجارت کو دا قرآن دا دوری و دا ذکر ٹیمی نو دے ویز دا صرف نحوی و دا نور کتابو نو دورا کو چی ٹول کال کی کم کتاب بے لکی دلو نا پسلوی طورزو کی دوڑ دے دوڑ وی منڈی دا نو منڈا خوطال ٹیم کی والیش نو دا قرآن دا ذکر ٹیم کی تول عرص شاتو غرزو زان وزگار کا ما مخ کی دی امام شافی رحمه اللہ قول پیش کرو علم نور دی رڑا دا دا تا تا معمولی گونتا کی بازی حصہ ندر کئی ترسو جو تول دی ورطنی ورکڑ وقت دی ورطنی وزگار کرن عدابو کیم منگ ذکر کریو ذہن زر دا بخالی کی دار سن او حدیثو ما تایید کی پیش کرو چی دا چا سوج و فکر دا آخیرت و دا اللہی نو اللہ با دا دا طول سوجونو او دا فکرونو زیمواری والی دا دا ضرورتون با اللہ پورا کی پخوای او کسو درسو نماوی درس تولی نرازی ویرا سشت دینا ضرورت میده مای اللہ وی ضرورت بیز پورا کرم یو رز دراغی اللہ کی دل سڑے پی مہربان کڑی ری پیسی ورکلی نمار تو سنگ ہو سی ماں سر نیمے ہو کنا زکر تو خوندر آت لی نو خندر لی وی یقیناً دا گٹی کتاب دی دنیا میں ملاوی گی خو منگا نپوئی گو د لامده خور خیرات دی خو شل ګډ ورته رسېدی نه شي، ځان وژنې خو رسېدی نه شي. قرآن بهترین کتاب دی، تیار کولاونه دی پکې هر څه دي. زمنګ شیخ الله دې پر رحمتونه ولېږي، هغه وی زه د امام الانقلاب عبیدالله سندی رحمه الله سره ناست وم هلته حرم کې تعلیم کې. استاد یې مني خو شاګرد یې نه مني، مصیبت داده. اوس هم ټول وایي چې عبیدالله سندی رحمه الله د شیخ الهند الله دې پر رحمتونه ولېږي د هغې ښه لاس و. نو عبیدالله سندی مني چې لوی شخصیت و، خو شیخ محمد طاهر یا غلام الله خان نه مني، یا حسین علی رحمه الله مني خو دا ښکته شاګردان یې نه مني. عبیدالله سندی مني، احمد علی لاهوری مني خو دا نور نه مني. احمد علی لاهوری د عبیدالله سندی زوم و، او داسې وفادار زوم چې کله د عبیدالله سندی رحمه الله لور وفات شوه نو ده بیا ځان له کور نه دی کړی، بیا ورله امام الانقلاب پخپله وکړو. دا خو د هغوی د محبت انتها وه، د دې زمانې زومان نه و چې لور مړه شي بیا غټ غټ یې اخیستې اسکرله دا سر وای بي چې زما ایسم نه یې. نو بیا واده ورله عبیدالله سندی رحمه الله وکړو، او تر اخره پورې دغسې زوم و لکه مخکې چو. دا د اکابرو د یو بل سره د محبت انتها ده، د شاګرد او د استاد انتها محبت و. نو هر څه منی خو شاګرد یې منی. کله وایي دا دیوبندیانو کې نه دي، زه یم بې انصافي ده، خلق خپل رور د خپل کور نه کله وباسي، دا خو سار له پکارېږي. نن د هغه رورولۍ نمونه افغانستان کې وګورئ، دا فرق چا کړی دی چې دا پنج پیری دی او دا د صوفی مرګری دی او دا د فلانی مرګری دی؟ دا فرق چا نه دی کړی، ټول په یو اتفاق سره وایي مونږ د امریکې خلاف یو، او مونږ د الله کتاب گواه ګڼو چې مونږ د امریکې د هغه سپي هم خلاف یو. ته خو له زړې غمالي په امریکا کې چې سپی اوسیږي مونږ د هغې هم خلاف یو، ځکه د دې د لاسه مسلمانان تباه شوي دي. نو ما خبره دا کوله الله نارسته سړی دی، درس د قرآن ټیم دی، دی نور کارونه کوي، دته د قرآن علم دی، په قرآن نه پوهیږي، ځان وزګار کړ. بل قرآن علم دا رڼا ده، او علم د قرآن دا نر دی، نر شی دی بالکل. د دې وجې نه علما ذکر کوي لا يحبه الا ذکور من الرجال ويبغزهم انوس. علم د قران نر دی، نو چې کله نری نو د نرانو نر خوخي، او د زنانو زنانه خوخي، اجرا ګوټه وندکی شلیدل را رواني، ټیم د درسی نو د لوپټه بسره جوړي. نو علم نر دی، انبیا نرانو، نو رجال لفظ ذکر کړی نرانو، سړی سم نرانو، الله یې دنیا ته نران لګلی. نو علم دا یو نر شی دی، او نه خوښي چرته چې مشهور مثال دی د بې غیرته سړي دوستان ډېر او د نر دوستان کمی. دارنګ لام وای کدم خپل کلی بې غیرته نه پیژني نو د بل کلی بې غیرته سره به دوستانی، دا یې غټه علامه ده. د سړی نه تپوس مه کوه، ام المؤمنین وایي د هغه د ملګري نه تپوس وکړه، یعنی ملګری یې ګوره. نو د عالم او د طالب ملګری عالم او طالب دا ښه خلک نه دی، او د ډاکو او د لوفر او د اجړه او د ډم ملګري خو څوک دي پیژنې کنه؟ نو چې دا انګریز ملګرتیا کوي نو خو دغه بېغیرته اجړه دی کنه؟ نو دې ته الله فهم د قرآن نه نصیب کوي. پرتوګې نشته دی، کمیس یې نشته، لنډۍ بوچې دی. علماء دا غی عجیبه امثله ذکر کړی خو زه ویل هم نشم پخله باندې. کمخ ته ګوري نو سړی حیران شي. نو دا ذکورو کار دی، دا زنانو کار خدا نه دی. علم نر دی نو نر سړی حاصلی، قرآن علم په ټولو علومو کې ډیر نر دی، نو دا به ډیر نران حاصلی. نو قرآن علم طرف ته توجه کوي، الله گواه دی هغه عزت به درته میلاو شي چې دنیا به حیرانه وي. د قرآن علم د عزت نمونه، عربو ته وګورئ، محمد ابن عبد الوهاب نرتوب کړو، حق پرست سړیو، نن داغی هغه بد اولادم سونه مالدار دی، په دنیا کې لوی مالدار فهد. دارنګ لا هغه باقی مانده ذکر وترکنا فی الاخرین، قرآن نمونه ذکر کئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ یا شاہ اسماعیل رحمه اللہ یا زمن نور کابر یا داغی نمخ کے ائمہ یا صحابہ نن نشترے خنم داغی ہمیشہ بھی نو بغیرت امری بغیرتوب تے نپاتی کی گی او نر مری نرتوب تے نپاتی کی گی نو میں خیستی دا بغیرت سری اولاد د خپل پلار نیکه نوم نشی اغیستی ځکه شرمیږي به دا شنه وي چې د پلانې اجازې ور اډم سیب زوی ام دا شو کوی او چې پلار نیکه یې نرانو نو وایي زه د پلانې زوی ام ما نه پیژنې نو مطلب یې دا دی هغې کنن نشته دی خو هر څوک پیژنې چې الله دې په دې باندې رحم وکړي زړه نه درد خیژي دې زمانه کې یو بنده دا الله اسامه یا دا هغه په نومونو باندې نور یعنی دا هغه دغه نرتوب په نوم کې شریک نین نران داسې یا هغه د افغانستان نور نران زمونږ ورسره هیڅ رشته نشته دی که دا رشته نو د قرآن او د سنت ته بس نو ضرور نه بې سیوا خفه کیږو چا خپل رونو له چاندې نه دي ورکړي که نه تپوس وکړي هغې د پاره اسره او سپین ورکړي دي کپڑے خپلې ورکړي دي دعاګانې ورله کوي بیګا سبا قنوت نازله ورله وی درد د ټولو مؤمنانو دا ولې د الله په کتاب باندې قرآن نه مخکې خلک دشمنانو که نه خو چې قرآن راغی نو خلک دوستانو ګرځېدل د دې وجې نه د زهري قول ابن جریر په خپل تاریخ چه تاریخ طبری بانی مشهور دے تاریخ العموم والملوک پاغی کی ذکر کئی او دا سلورم جلد دریسوا واللسما صفحہ کی او دا منصور دانقی قول نقل کرے دے اغم داسی ہوئی نو علم نر دے نران بیدا کئی امام ابن کثیر رحمہ اللہ درے سوا یو کم شپیتم صفان ہم جل کی البدایہ کی پیش کرے دیں اغی امداسی ہوئی چہ علم سرے داخ و خی ذکرن ویبغسهم انوس حسن بصری رحمه اللہ قول جامع بیان العلم دالما عبدالبر اندلوسی مالکی رحمه اللہ پینز درشم صفا دارنگ لیوکم شپیتم صفا کیوں ذکر کی یکرہوہم مؤنسوہم بد گنی دے علم لرا اغا معانسات دا دی خلقونا رجال علم خوخی نو دا دی وجہ نا تا با گوری مخکینی تاریخ بس با گوری موجودہ تاریخ مخکی قومونا داد دستور دا دی قوم داد دستور بیا دا دی دوان موازنہ کا نو بیا قرآن تو گورا چی قرآن سنگ لگی بلکل آسانی گی موازنہ خوی تو کا گنا نو دا نا چه دا دا معراج قصه دا او دا دا فلانی قصه دا او دا دا میراتم قصه دا سرخ بی نشته دیم او دا عدنامه و نورنامه دا او دا جنگنامه او دا چه کم ده دا کربلا داستان دا چنه سر دیو نخفی نساند دیس هم نشته دیم مجموعه دا خرافاتو دا او سنی علماء غلط شوی دیم یا دا چه دا نصف شعبان دی مولیانو سرم دی اخبارات هم دک دیتی نم او اقوال پیش کئی زبا انشاءاللہ سوره دخان کې بیا تفصیل کوم. خود دې وخت مناسبت سره دا مصیبتونه ولې جوړ شوی دي؟ خلقو قصې ګرځولې دي، مقررین لګیا دي، اړم دي، داستانونه دي، میلادونه، سیرت کانفرنس دي. چا دا مشوره کړه چې صلات الفیه وکړي زر رکاته په نصف شعبان کې، په دې کې قرآن وي اول اسمان ته راغلی په یو ځل او بیا لګ لګ سړی وای دی ورته هلته جوړی ناسو نورا خو سند ته نه ګوري. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، الاسناد من الدین. دارل امام ابن سیرین قول امام مسلم پیش کئی دا سند خود دین دے. فانظر عمن تاخذون دینهم، گورے چھ رچانا تاسخ پل دین آلے، بے سند سڑے دے او کا سند اشت دے. دارنگ لا کتاب الثقات دا عجلی اغوی دا سند مثال دا سیدے لکا سلور خپی دا ساروی، نو ساروی چه بغیر د سلور خپون اتلی را اتلی نشی وجودی نشتا، نو دارنگ لده حدیث وجود بغیر د سند ننده. نو خود خوی سند پیش که کل از این روایت پیش کی ناغا مراسل دی دا یحیی ابن کثیر اولما دا جرح لیکی دا شعبان پا بارکی، یو روایتم ثابت نده. امام ترمیزی یا ابن ماجه از این روایتون نقل کردی دی، خواهوی هم بیا خپل حق ادا کرده ده، خلق پی پویگی نه اغاوی هم پا دقه طریقه بانی را غلی دی. امام ترمیزی وی نوری نشت ده، دا یو گل شرط منگ بیا منته ده، خو بیا هم غریب ده، سنه ده قابل نده، نو دیو خو پا غریب اصطلاح نه پویگی کنه. نی خواستی ارامی وی ترمیزی که را غلی دی. آن نصف شعبان فضائل شروع کرد دنیا ایڈک اکنه. اوز دایی نده کتله چی مخ کی تاریخی کتله وی چی داده چا کار ده، زما پا خبر خوزین کار کهی کنه. اصل که دا برامیکا و دا کار کرده دا ایران چاگه دا رافیزیانو اجداد دی، مجوسو دا اور عبادت کولو، نو چه کل اسلام غلبه شو ناغی پت گونده که بکی داخل شو، نو دا یهود و زامنو نو غوای چر تالا لولا زکر مینه ورس را خود دی اله دی، لکه دی زمانه که هنود دا غوا متیازم سکی صفائی کی گی خوشبویم پا گیا چه لگه هندوستان کی نمای چه دا غواز خیئی نو داغی نبسده سو دا توری کارو بینی ناغوی دا دیر معظم شده چه اللہ تشبولی نو چه آو سڑیس کی خوشبویر غٹ شده گنا دا داغوی گنده عقاید دی یو قوم نا نو تاب اصدا کتلی چه دا هندوانو رسم دی نو زمانگ دا دی زمانی والا او مارم شوی متیاج دا مایو کلو لحمو دا پاک نو دا یو هندو نخلاسی کی کور گرد بل هندو جوڑی گی سڑے حیران چھے جدی ولی دا اصول دا ہو چھے تاریخی نرے قتلے حدیث دا بخاری پیش کئی نداوی پر مطلب ندی پواغا پا خفل زیکی برازی دا اصول دی نشان دی دا نو دا آغی دا ایجاد کرد چونکہ اقلیت و نوے مسلمان شوے ناغی کسا کول نو چاو سر سختی نکولا نو دا آغی نا آغی دا مصیبت جوڑ کو ناوی ودی گی نو امخل لاتین یو سا چھے رن نہ مطلب ادا دے تیارے کہ وہ خواہ اخلاص سے جو پرانا کی ہونی سے جو چتے اور اولی دے مگر نہ نو خبر درنا کی چدا سے دور ہوندا کی گرم اس کروٹ کی ورتا کلا ورتا قران ور کی پڑولے کی نہ دا ورتا وے کور والا کا بخلے نہ ہوئی خدا حال خو پدی بہن دلالت کی گنا تا دے دا قران وے چ خواہ دے نہ پکو کی خفو نہ لگے نہ پینزم اور جی خواہ دے سر نہ نیولی راکا گی او دارن لخواقی انگور دا سر ننیولی دا دا چا رسمو دا دا پرامیکاو رسمو نو پا پندر شعبان دا ورزی روجا لکه ابن حبان یا نورو کتابونو نقل کری یا غنیه کی یا احیاء العلوم الدین کی امام غزالی دا امام غزالی احیاء پا دی کسی روایتونا یا نور دین علاوه تاریخ کتابونو کی دا مجموعه دا خرافاتو غلط تی که سنیان و علماء نقل کردی نو مغالطه ارتا را غلی دا غلط شوی دی صحبه دا اشتباه را غلی دا ارتا نو دا دی وجه نا دا شپه عبادت یا پدی که دا رزق فیصلی کی گی یا دا عمرونو او دا ورز روجا نو دی بارا که اس روایت ثابت ندی دا کلیه یاده لند خبر دانو نو چې تا ته دا تاریخ معلومی نو تا ته اوس پته ولګي چې د قرآن ليلة مباركة مراسلة إنا أنزلناه في ليلة القدر دي. نو قرآن ليلة القدر كي راغلي فديش فكين دي خلاص خبرنا او دا دينا مراد ليلة القدر دي نو اسكتا تا مخ كي زور تاريخ دي معلوم نو كلا بي دوزل راغلي دي او كلا بوي داسي شوي دي كلا بوي داسي شوي نشتبا بدا ترازي شكال بدا ترازي نو دا دي وجنا قرآن حكيم بدی اصول بانی نظری اشتباه نرازی ما کم آیات لسی ان داغی مطلب ام داؤں قولی اہل الكتاب او کتاب علم پو خلقو تعالو راشیم اہل لائق دا کتاب و طالبانو علماء کنور خلقی نی آدینو تحشو کو یادوئی کنا کنوری نی آدینو امام سیب تو خرازو سے کتان مسار لخلق تپوس کی او خلق بدلتوئی چی ترجمہ ہو کام اهل الكتاب دا اوس ګوره ته وای چې دا که يهودو ته وای خلاصه خبره ده نه قران وای يهودو کې کم بد خوينه او که اوس کې نو د خلک يهودي ته مې مطلب دا دی الا کلمتن راشی پته رب د یو دین سوائم بیننا دا سی دین چې برابر دې زمنګ منځ کې او استاد په منځ کې یني د ټولو ادیانو په دې اتفاق دی هغه دا اللہ نعبد الا اللہ نو اصل وجہ دادا چھ مرزونا خودیر دی تاریخ دی اوکتلو دا خلق و امراض بیماری دی معلوم اکڑی نو بعضی بیماری سختی بھی و بعضی کمزوری بھی کینسر دے یا بل دے یا بل دے خلق کوئی سڑے تی ننا بچ کی گی نو مخ کی تاریخ کیم دا بیماری نو اسم در تخی خود نمونا کیفیت طریقہ بے لگ بدلی هر دور کی نو بیماری ډیر دی خود ټولو نه غټه بیماری هغه شرک دی ځکه چې عقیده او عمل کې سړی وګوري نو عقایدو ته وګوري دارنګ عملونو ته وګوري نو مختلف دي عقائد دا شرک هم مختلف اعمال کارونه دا شرک هم مختلف دا پته به درته لګي نو ټولو کې لوی مرض بدترین او مهلک مرض هغه دا د عقیدې مرض دی او بیا چې د خالق او د مخلوق په منځ کې سړی فرق نه کوي دا الله صفتونه ورکوي مخلوق لا دا مخلوق صفتونه ورکی خالق لا نو اصل حاصل د دې دا شو چې قران سمزامین ذکر کوي یو تویل شي توحید یو تویل شي رسالت یو تویل شي کتاب یو تویل شي ایمان بیوم الاخره چه دا دین تعبیر کولشی پا اصول و مقاصد و اولا و سرم او سوابق هم ورتوی زکر پا طول و دینونو که دایو اتفاقی مسئله و کتابون هم پا دی بانده دالو که تورات دیو که انجیل زبور وغیره او دی پسی نور سلور دی جهاد انفاق تنظیم آداب نو دی تلواحق وی او دین علاوہ اغیط شعوب ہوئی لوازمات ہوئی دا آتا مزامین ذکر کئی قرآن لکہ سور بقرہ کی ٹول ذکر کئی بعضی سورتونوں کی با شپک ذکر کئی سلور با ذکر کئی دو با ذکر کئی یو با ذکر کئی او دا دین تعبیر پا دعوی سرم کولیش مرکزی مضمون سرم کولیش نو مسئلہ دا توحید او دا یو غٹ بیماری دا چی دا اللہ حقوق مخلوق لا دا مخلوق اللہ لا نو خلقو غلطیانی اکلان اللہ لرائی جسم ثابت کن تجسیم مسئلہ مجسمہ یا دارنگ لا مشرکانو اللہ دا پارا لون ثابت کن یاد انی ملائکو یا دارنگ لگا قبوریینو اولیاؤ لگا کڑا بود فرست ورلا بودان دا کڑا چه دا زمانگ حاجت سر کئی او دای ولی ویلا چه دا چا سر دا سڑی مینوی نو بیا دا خبر پزان بانی وڑی نو اللہ زړه نه دی چې دا کارو کی خو چونکه د دې بابا نه یا د دې ولی یا بل پیغمبر نبی فرشته نه مجبور دی دا غي د خاطر د وجنه بزاکاری ولوکو